matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hello, party people, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Avem 3 ore de mixuri, de kissuri, telefoane în direct în care voi prezentați piesele preferate și, desigur, facebook.com/KissFM România. Începem primele 40 de minute non-stop hits, doar cu hituri mixate. Avem Connector, prima piesă, Love is the Way. Cei care vor să intre în direct să-și prezinte piesa preferată pot suna la 0722 20 60 20 sau la 021 318 4000. Începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Hey, in the life of, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. I was over until you kissed my lips. intrați live prin telefon să vă prezentați piesa preferată. O puteți face sunând în direct la 021-318-4000 sau 0722-206020. Dacă vrei să fii DJ să-ți prezinți piesa, intră live la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe luăm primele mesaje care vin la 0722-206020. Până atunci, Emil Azaria și Caitlyn, Tu Amor, Florida, o super piesă, I Cry, dar și mai vechea Cerebel și Helen, Kaboom. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. en vida, que se van tantas cosas en vida, que se van.

Y tú sabes qué dijo. Bye. Kumae la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte, așa cum ne place. Suntem pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Transmitem live de acolo timp de o oră, dar pe pârtii suntem prezenți încă de dimineață cu hituri, delichisuri și, desigur, concursuri în zăpadă. Vă așteptăm în Sinaia, Predeal și Poiana Brașov în fiecare sâmbătă și duminică, de unde ne auzim și în direct. Mai departe in the mix, D-Bunge, Oliver Twist, Lodi T, Casablanca și Kisha, piesă nouă, Die Young. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix, back to the mix, back to the party. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci, D-Bunge, Oliver Twist, deja se aude piesa, Lodi T, Casablanca imediat și Kisha, Die Young. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Shake your bum bum. Smile.

Kiss in the Mix, hai să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul Kiss FM, știți foarte bine, se află postarea Start de Kiss-uri. Kiki Chris se poate pentru toți kissomanii, zice Vlăduț să fie de la Vlad pentru gașca nebună, Cosmin Călinoiu sunteți the best, Petrișor pentru iubita sa Laura și toți kissomanii, de la Valentin pentru fratele meu și scumpa Andreea, Vipera vă salut și sunteți cei mai tari, seară frumoasă. Ora următoare începe în câteva clipe cu Antonia Jamea și pregătim alte telefoane în direct. Dacă vrei să-ți prezinți piesa preferată live la Kiss FM, sună la 021-318-4000 sau 0722-206020. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss Kiss FM is back, you know. Now stop. You are listening to Kiss Kiss Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hello, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Mai exact, avem o nouă serie 40 de minute non-stop hits, pe care le începem cu Antonia Jamea, Gustavo Lima, Balada Boa și piesă nouă DJ Sava, Cocktail. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar și un telefon în direct, un kissoman care își prezintă piesa preferată. Suntem DJ Young și Jonesy in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri.

însoși, mai bine mă las tras de șase. Cai frumos, ce mai frumos. Cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe pereți, cai verzi pe când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Vi sunt la cai verzi pe pereți, vi sunt la cai verzi pe pereți, vi sunt la cai verzi pe pereți, pereți, pereți, pereți, pereți. Bye.

Sonia, Remember! Vă reamintim că în weekend suntem la Winter Kiss. În fiecare sâmbătă și duminică transmitem live de pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. În Sinaia vă întâlniți cu mine, DJ Young in the Mix, pe pârtia nouă. În Predeal, Olix și Dan Fințescu pe pârtia Clăbucet. Iar în Poiana Brașov, pe pârtia Bradul, este Alice de la Kiss. În 10 minute pregătim și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Avem postarea Star de Kiss-uri. Dacă vreți mesaje, acolo le lăsați sub formă de comentarii. Până atunci, Eduard Maia, Stereo Love, Ara și Elena, Broken Angel și o piesă foarte tare de la Florida, Troublemaker. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

change. But you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a club girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble. And I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Keep saying run as fast as you can. Troublemaker. Piesa nouă, Florida, Troublemaker, la Kiss Kiss in the Mix. Am intrat pe facebook.com/kissfmromania și am ales de acolo câteva mesaje. De la Chris, Bia, pentru toată gașca din satul mare, vă iubesc, sunteți cei mai tari. Hello, băieți, aș dori Rihanna, Diamonds, pentru cea mai bună prietenă, Mihaela, semnează Cristina. Și de la DJ Profesor, pentru toată gașca din Brașov. În weekend, ne întâlnim pe pârtile de la Winter Kiss, ne vedem cu siguranță cu DJ Kiss. Imediat vine Rihanna, Diamonds, o piesă pe care ne-ați cerut-o, 50 Cent and the Club. Iar apoi Michael Franti împreună cu Sparehead și Shireen Anderson, Say Hey I Love You. Un remix foarte tare pentru o piesă mai veche. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Vă reamintim că în ora care vine ne pregătim să luăm alte telefoane în direct. Sunați la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Dacă știi să fii DJ, intră în direct și prezintă-ți piesa preferată. Până atunci, continuăm mixul cu Rihanna, Diamonds, 50 Cent in the Club și o piesă mai veche, Michael Franti, Say Hey, I Love You. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Shine bright like a diamond. So shine bright.

places all around the way. I seen a lot of joy and I seen a lot of pain, but I don't wanna write a love song for the world. I just wanna write a song about a boy and a girl. Junkies on the corner always calling my name, and the kids on the corner playing ghetto games. When I saw you getting down, girl, I hope it was you. And when I look into your eyes, I knew it was true. I said, hey. Metaphysical man, but I know when the stars are aligned, you can okay. Bump into a person in the middle of the road, look into the eyes and you suddenly know. Rocking in the dance hall, moving with you, dancing in and out of in the middle of June. My mama told me don't lose you, 'cause the best luck I had was you. I said, best luck I had was you, and I know one thing, that I love you. I say, hey. Say hey, Michael Franti la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce nebunie se întâmplă în weekend. Avem alte party-uri Kiss FM. Sâmbătă, după miezul nopții, avem live pe Kiss FM partidul cu Olix și Dan Fințescu din Energy Club Sfântul Gheorghe. Și tot sâmbătă am să fiu cu voi in the mix, DJ Young, la Kiss Kiss in the Mix Party în Famous Club Sinaia. Super party-uri în weekend, piesa non-house în câteva clipe și apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate și printre ele telefoane în direct în care vă prezentați piesele preferate. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdonami. Hi, this is Madonna and you're listening to Kiss FM.

cu DJ Young și Jonesy. Beverly Brown, Make You Mine la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm petrecerea cu alte mesaje care vin în 10 minute de pe facebook.com/KissFM România, dar și SMS-uri trimise la 0722 20 60 20. Până atunci vă invităm și pe podcastul Avem la Zi, îl găsiți pe kissfm.ro/KKM. Este lista cu toate edițiile Kiss Kiss in the Mix pe care le ascultați sau le downloadați în real time. Până la alte mesaje, avem Alex Minim 2, Asaf Avidan, One Day și Jamie Woon, Shura. Sunt super hituri in the mix la Kiss Kiss in the Mix. pe loc dacă mă atinge. Super femeie. be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. We'll be right back. 2001, Shura. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri trimise de voi la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Bianca din Turda, din partea lui Cristi, te iubesc foarte mult și aș vrea pentru ea, Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Pentru Monica din Sfântul Gheorghe, din partea lui Ișvan, ne întâlnim cu drag cu partidul sâmbătă în Energy și până atunci îți dedic piesa Loaded T, Casa Blanca. Și pentru Cătălina din Piatra Neamț, din partea lui Dragoș, te iubesc enorm. Avem așa piese pe care le-a cerut Silvia și Rino, chiar dacă ai plecat, Loaded T, Casa Blanca, avem și Julia, Vorbe Goale, iar apoi luăm din nou un chisoman în direct care își va prezenta piesa preferată. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I left the love of my life behind.

Vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. Încă patru piese ne despart de finalul mixului de astăzi. DJ Young și Jonesy mai departe împreună cu voi. În câteva clipe avem piesa DJ Young deasupra tuturor. Robert Georgescu și Lara Bocalinda încheiem ora cu Ania Fulmi. Însă, până atunci, un alt chisoman care își prezintă live la Kiss Kiss in the Mix piesa preferată. Bună seara, sunt Loredana din Craiova și vreau să ascult piesa mea preferată, Matias, Wishing You, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri.

Kiss in the Mix, finale, programul luăm de la capăt mâine de la 7 seara, tot în formula DJ Young și Jonesy. Vă reamintim că în weekend avem alte super party-uri. Sâmbătă seara avem live pe Kiss FM după miezul nopții, partidul cu Olix și Dan Fințescu din Energy Club Sfântul Gheorghe. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix party se întâmplă în Famous Club Sinaia. DJ Young in the Mix. O seară bestială, ne întâlnim mâine de la 7. Rămâneți pe Kiss pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.